dañ cee teg mooy sa dafa laaw laaw sama xam walay woon ne kon dëgg la. waaye yow ñu koy wax wax man nga bañ a wax dëgg loolu mooy mbir moo tax man xëy xam yow tubaab yi salaam salaam yi lépp lu wax dëgg la. tab da nga tax la wax ci ba balla ko to turul kali ay yo mi ne di ay wax am na man nga bay wax dem lolé nak yo mi deug wax mi ci baye xel wax nga ci xala te tam tam ndax am nga ci dur wax nit ki buñ ko tegalee lu xamul tañ nga koo laaj dem bëgg naa gindi ko bu ko doon gindee ko nag ndaw ko tegaa rek waaw loolu loolu nag ak la mën na tey lu bari te yàlla dafa bëgg jaam bi xelaat ba tax mu digle ko wax te biroo yaa ulil albaab kon nag dafay baax saa su nekk li ñuy tegal te di ñu naan yàllaa ko wax yow nandi bee ko wax day baax ñu ñu lëggee suñu xel tey laaj ndax léeg-léeg am ku waxee xolam waaye boo dégloo tam xale da ngay xam ne lii xol la waxee waaye du xam-xam léegi ngeen di koo xam ne lépp koy wax xëy na yéen maa ngi laa wax ak mas la waaye wax nga xam ne lii kat wërsi naa lay dëgg yooyu nag nga ko da xaar na te bari ci wax lool la ca dëgg te naa laa wax ci doo xaar mooy ñu bàyyi xel yoon bi su nga yàlla daf ñuy lëggéeyoo ku ñu lëggéey doon te am la benn jumtukaay boo lëggéey ndax dëgg lëggéey wax ñu bëri fay fay waaye doo taxawal dara kon nag te jii di nelaw ak constat di lox borom du mën a nee bi ci adduna mala ala su nga sam saa ngi nee ko si rek lii liggéey ba mala la ñoo ko ñu ko sikos man nga tar bi si bu ñu bur jaar ba mu lékko doo ko si gàpp waaye bu mu demoo koon daal xam li jaar xam xaboon baat kenn saa foofu moom nag xam yoon boo ko teg xam yoon boo ko jaar loolu nañ ko bàyyi xel bu baax sa bu ñu teeloo ci alquran bi dañ ko di kay sata jaafaay ma ñoo boobu anil mataa jaxi jeetoo ndaxa xawum xaw fan wa tamma loolu am nañu ko yàlla kay mooy seen tëdduwaay ya day seen bi seen tëdduwaay day seen bi ñu ci yàgg ba muy tàng ñu jàlla ñu seen tàng boo ko set yàlla ne ñoo ñu ne bëri tëdd ba lay tàng bi ci lu ñu nekk jël doon la ko mu war yàlla xaw kon ba tàmma ci ragal yàlla ak kanam walaa tax yàlla toxla ci cér yoon leen tox wa min alleyli fa tahajjud naafila tam asa an yamhas rabuka maqaman mahmuda min alleyli ci guddi fa tahajjud naafila tam jogal nga def ay naafila naafila mooy ndoor la day nga tontoon muy farata boo ko def ba lëpp ndoor la ngeen cee teg loolu ñu ko defal mais li boppal fe yalla dana jox maqamul mahmud amul mahmud na maqam ko pare sa baad bi mo ko jagal mahmud da fay jël wa ci baad bi imamul hamid kon loolu ak tay tay rebel ni tay ko am ba jang ne fa me ne ay le do tay ko ma da ja e le de ki no bo na ti na ma na wa lay na bi sa ta ja ba o re mo da ko ma da ja e le de ki no en ga de ay tay jam do tam na na di na sal ma ni ko te sal ma an lay la mo ni ko dal sal ci ay nit nit ci ay tonga ma waye ba ni am ba tan ni ko te ko ya ko na lepp lo xam do na sal ma lay la sal ma lay la mo am tay to ma ci ta ka la ba ni ba xagn na ni ko ci ya waxa ci tuwa ko naati na salma di man pati na salma wallahi la ilaha bil busharat dum yon ñom ñu dege ciom yalla na dege kon ma tax pur pur ñu bayyi ci ko ma tax ñi ngi gis na lo bëgg ni ko ci tay di defal ko ñu baax na ñu bokku ciom ñu fete ñu ñu tax ci am jago na ko baax tamit taw wa dara do am baax parce que bay ni ñu yoon mo ci jare ga def ne la ci ci tan na wu ko ma ñu naw ñu la tam tan ñu naw ko am tan ko daan ñu ko wala am tan lu ngi gëj ko ko li gëj mo tax bu wut ni ni sa su ne ci tela na da parce que ni ligue ci la ya la ba am am do do fraal wax mo ne su fekke ya ngi do do ci metti way ci ngay way ya no ko def ba xam ndam naw no ko wala ci wala ñeego ni te bo le ñoo ya no jom so ci du gene na ngay dal kon nit nit ni naw lay ne ci naw lay koy kon doolu yam yam kon ni am na ko ci kon na bo beugé man ni mom fop be jël ci wax ni nam fop be jël jëf ni nam do la ma lay xamé ni man ram na dara xam té do té ko xam ni ñeex lo ci dara bëggu la ñu ni mom ndur bëgg la ñu doon am aw ko ko bu yaake na ngeen ngeen bari to lo am ñu wax ya lu gënaaw ni xam tay wax lu ngi doon pan ko ñu xol ba ñi roy ci yaam do lu yaam ya ta kenn dañ lay ci roy ak yalla ñu ko digal ndax ta la ko ko rasul sallallahu alaihi wasallam kon ko kiyene wala ko so ko nitte ay jibonu lu jëm ko nek ko bari tan nga rew ngaro yu ñu ci baaw yu ñu rek da ba ñu ñu ci lepp lu ñu doon def ak mu doon wax fa ak mu meloon ci lepp lepp dara tam ko ko ko ak borom la jëgë yoon sax ta ñi bo ñu ñu ñu ko ci ci baax ta ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko তাই না? আমরা নিজে আউলিয়াই যাকে জেলা বলে বলতাই ওয়াজিন ইয়া আউলিয়া কল নিয়া কোন দল বলতে পারি দল বলতে পারি তো তখন দল বল দুই কামে কি পারা তা কিছু লড়ে কি আমি ওয়ালে কি মানব তাই না? যে আমি আইন কাম না পারা তো লোক হই সুন্নত লোক হই ওয়াই নি বল কোন ইয়া লোক লা ইয়াল আব্দি ইয়াতাকাররু ইল্লা বিল ওয়াকি ও কইতে পারা তাই জুগা পারা তাই না? Terlalu dermanisir. Masa dermanisir pada orang ini, ini terus dari mana dia dulu kami yang ada. Nanti saya pakam yang ada ni yang kami mukul dalam satu kodok. Di bawah mana dia pakam? Bukan kuda yang itu tentang, bukan tinggal malam, bukan tinggal kan. Dan begitu begitu tinggal pun kami naik, mungkin kau ingin mengambil cerita yang lebih baik. Tanah mangkokan, mangkokan, bahkan yang bahkan itu. Kalau mungkin kita boleh cakap, kalau boleh kita boleh. Kau mungkin yang soalnya yang berbur-bur, cuan. Bayangkan juga dia. Kita aku ham-ham, dengan orang berjanji, dengan orang berjir, dengan orang bersertam-sertam. Pasti adun aku lah. Boleh lalu ini, sebuah bubak, sebuah bubak. Nyanyi ada, kira-kira kita boleh jual kurang. Ya, kita adun ham-sir, jilat diri yang tak. Ini kita ham-ham di. Ya, Islam berada di Yol Yol Yol Yol Yol Yol Yol Yol Yol Yol sama ada kas, sama ada jet, sama ada gelombang berlimpah muka, tak terima dia dengan kamu berjam. Tidak pernah, tidak sampai dia. Dan kucing begini nak tak terima itu olim yang saya mulai jadi. Ni pelik. Walau bukan wahid tidak dapat. Minta perhatiannya kami menjaga kawah. Jika kami lalor, dan kita muncul balik, menyertai berbolong balik. Wahyu akan nak lalor, semuanya. Amnanya kami akan menangkan lapangan. Perkebunan kami akan pokok. Kenapa kamu sampai di depan lo kau melihat dia kerja, tengah nun bangal ya, nun mulai, gaya mulai, nun gaya mulai, apa lo kau baca? Dia yang orang mulai, ni tiada orang yang tidak orang, apa lo kau orang, kau ni macam apa? Kamu dari dia kamu dorong, ada. Dari sini tu dari Islam dia bukan, dari sini tu Islam dia balik, soalnya dia tidak ini orang. Wajar jumlah jumlah banyak ni mulia, mulai buku. Jadi jumlah jumlah ini yang kami jadikan jadi buku. Dapat yang pasca, baca yang lain. Selalu macam terbang berdoa. Jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi bundam dia kau bunuh suka, bundam terjalan cerita, tapi berusut uji, nanti masih sol, akhir, akmat, adrabnya, dia bunyian. Jom bunyian dia tahu, saya wamak dengan dia jangan dia, ayuh bunyian, abu aja, abu anak, maknya nak ambil aja tu, jangan bukan apa tu dok, saya bukan dia dok tahu melawan, bunyian dia bawa. Dan yang suatu yang kita tahu, kita harus tahu menunjuk. Nak ambil cara yang aku nak. Kita harus jemput cara mereka buat sekarang. Tuala jatuh. Ayuh, benar-benar. Beri-beri nanti ibu ini cari. Berkali terasa. Tidak nyat. yàlla waxal boppam ne innaa tafarina al mustaqsiqina ni nga xam ne mu ngi lay yeg ji di la ñaawal man yàlla maa ngi koy xeex fekkoo jaawal fekko lay jaar nga def lay def yoon mu def gis nga ñooñu bañ lay def ñoom ñu dee moo leen bëre mu dund gis nga rawatu moom dee mu ngi la ko dee du ko def buñ ko nga ñeneen lay defee ndam kay dee parce que ñoom ñoo am ndam nga ndax deewul parce que deen sëñ la laa tax mooy ñu ko lëpp sëñ bi daal di waxtu bal ak yaabu ñu ngi ndam ngir sa xool yaa ngi leen bu leen jàpp ne ñeneen ci loolu yàlla da nga di daw ndox ñu ngi ca cappaan yàlla yaa ngi leen wax waaye na nekk ci bëgg a dara nag xasa daa nekkoon ñeenaay pour lan pour lan sàmm ak ak yenn fu doomu aadama ba ku bi saa may na la di koy kon ku jëm ba tax am nañ borom xam-xam yoo xam seen xol yi tey du lislaama ca nekk rek waaye nguur ca nga borom xam-xam bu jegee nguur la nguur lay wax dafa am tànk suñu borom xam-xam yoo xam ne dañ ñu jegee nguur jax sa moom te di ko lëf lépp lu ñuy wax lu ngeen di arrangel sa alquran nañ ko layee xaalis nañ ko lee bësma waaye nag nañ xam ne ñëpp nelawul ndax ñuy nelaw su ko yëpp am ñoo xam ne lan nelawul te yàlla nit borom jaam yi nelaw dafa am loo xam ne nañ daw dara nit bu jawul ci dëgg bi day ci dem rek dem ak moomaa nga wala mënu bu dee jote lañ dee bu dee jot ne te noo laa kon bu la tere wax dem ma tax sëñ ba daa ko lu baax ma tax sëñ ba kéetal mooy jaayoon bakkanam tey ngir islam xam lii ta dañuy def sëñ ba ku ne xam ne gis nga ko yëpp jaarloo xaaral ñu wax ci yéen a salaam ak ñu fi def ci lépp lépp wax nañ ne keroog bu tubaab bi ngeen nekk yàlla xaw ma la tax bu ñëpp sax teen nga xaw ma fi def waaye keroog ba tax xaw ma yàlla xaw ma la tax sëñ ba tax kaala mais danaa ko woon yàlla wala tuuti waaw ko la yàlla jaral yoon bi jaral ba tax yàlla bu ci gënaal kenn yaakaaroon kenn da doon toog yàlla parce que boo yaakaar nit ñi doon tey yàlla toogal ko yaa tax na dañ ko wax day ko toogal ndax bu tàngee rek nga bu ngeen boobu ko woon defal yàggee rek comme na boo ko yàggee rek sax comme sonu ko yow kenn rek loo mën ko sonu daal mun naa ñu ko bu sonu ngir kenn sonu ngir sama ko rek ku la jubee sa jàpp jàpp am na l'islam mu ngi ko doon xeex dem ba ba tey muy may ma ko xeex xaxal gis nga ñoom ñoom loolu la nga xam ne ñoom la ci tubaab bi jàmmandoor ba fay am ndam si ñoom tey la gën a sakkaay mu waat tey la gën a defa waat te pour nekk nag nañ mu leen ko toogal te boo dina wañ lii baax nga xam lii baax dama xam nit warta lii baax nit dañ ko war a tuut waaye bi nga moom sa bopp rek du la ñàkk du la ñàkk ñu ne noonu waa la ëpp dafa yàqu loolu laa ko yàqu parce que njëriñ bi nii ko gën a gën a daal da ngay daal di taxaw fii pour naa nit ki ku dox la dundal xam ne ko dox sëñ Touba bi mu ngi ñëw dugg ci moom rek loo wax ko bu ne léegi jàpp ko benn xale lay dañu dem te da ci bëgg dox ma nag kii nga xam ne moo gën ku yàlla gën gis nga nit ngëm gëm ci xolam lu mu dem moo ko def ngëm gëm ci xol bu ko saabu la sëñ Touba am na ko rek jàngal tam la soon moom du maa wa kulu ñëru fu jaax jëfte la saa aw yasaa du fukki maa di suma du fukki maa di suma sëñ Touba ne na tam saqat ba def ñu ngi xëccoo dee yaakaar naa ñuy xëccoo dee ko lëggee lu ca def du fukki maa di suma bi ngir sopp fii nga xam ne mooy wax Dakar mu ngi fan sulaa ca ubbu ba mu organisé taxawee nit nii ñu taxaw nii ñu taxaw nii ku ne waxu nga tam la la nu tradi yàgg yàgg lu ñu ñetti ne si ku nekk nga xam ko dal ఏమైనా సార్ చేయలేదు చెప్పారు యాభై వీడియో చేస్తే పాఠాలు డబ్బులు తీయడానికి సార్ ఇవ్వడం కూడా అమ్మ తాబోతున్న ఇంకా kon bu fa kenn am na ko degg bi mom nako nakal bam jaxu la ni defal mo la kon da xena ñen bakkar ngi islam do xena ñen bakkar ngi faal faal waxu ndabi wa dana ko ñu fa tiyal bo bo tan ni fa dana ay gum fu tay kon da ay gum fu tay tax te legi la ci tay la xam xam na dama tay fay da xam xam bi ngeen am way day ya xam xam xam la bo xam ko am ci nit to do ci ak la bu ne da xam xam ak la bu ne te ñe bi ñu ci ak la bu ne ci ñe bi yam ya yo mi wax de bu ñu ya la ci xol ba lay ne ko ko ba la ko dene yeke salam loolu wax waye mom nak loolu ko ko waye sa fa dalay gis ak la tay ci xol sa xam ka bi ci dalé ali baati na ko ci waye fay ko loobu aarif na nga ulunu tawna ma la ya nas da na ko ni dalay xam yam am na ay bisuka yo xam ni borom bëgg dañu ñu ñu kon nak noonu amé lokk yox dañuy dégg borom la ko ñu ko dégg dañuy dégg borom la ko ñu ko dégg dañuy xam borom tay ñu ko xam dañuy dégg ñu am jàng ñu ko dégg parce que lu tax ba leen téré ñu xam te tay do tax moy dégg ci xata moy dégg dëgg bu ñu ñam ko ñu dara rek am sala du yaq la ko nak masla yaq la masla da yaq da parce que lay bëgg mu dëgg ak sax ko ka ko ci xata lu yaq masla yaq dëgg lu ñu yaq la waye ma tay mën defal ya batal na tuna kul jaa al haqq wa saqa al batil shina al batil kala tawo bi do ni ko ko ne ko no ni ko la tax ta dara bor bor ta baye xay yo du rax ci lepp lu koy dundal ak lepp lu koy jibe kanam ci daayi ci daayi tan yaal ci leen ta taxawale ta daayi ci daayi ba xam xam jël ñu té ñu ci ko naaw lu saw xam xam la du doole so ram ba té ñu ma ko xam ko dafa mo ta waye da lañu ci xam xam lu ñu xam xam ta ko ta ci borom ta mo ta xam na ko ko dafa do xam xam da lay xam xam ko doole xam xam moy ko mo ta ñi am xam xam deug deug ñak na wa do am na xam xam kam ko matelo lu da ya am lo am ta lu xam xam da ya xam rek ñu ko ci da matelo ci la ci mo ta bu lu xam xam mo ta ma ñu ñaar xam xam ak barke mo ma ta bay ci xam xam ak barka mo ma ta bay ku ne na gor gor ko barke mo ñala gëm do do ñu ñu tere doon mo la ay way do gëm ci soone sax ko do gëm ci taal ba ci do gëm am na lu ya la ilaha illa la ya ram la ilaha illa la la ilaha Monday!